wykorzystały te zdobyte informacje na wykładach? Mamy taką nadzieję. Takie jest nasze zadanie. Chcemy jako organizatorzy dawać możliwości wykorzystania konkretnych rozwiązań właśnie tych, które pojawiły się na kongresie. Jutro rozpoczyna się 19. Kongres Kadry. Dziękuję bardzo. Anna Budarczyk, Emil Konarzewski, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie kontynuujemy rozmowę o autach hybrydowych. Witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Jak to jest z tą niezawodnością w hybrydach? Fantastycznie. Szczególnie jak porównujemy hybrydę z autem konwencjonalnym. Jak pan jeździ dieslem głównie po mieście, to ewentualne koszty napraw rozrusznika, alternatora, sprzęgła, filtra DPF czy turbiny mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. A w hybrydzie? Tych elementów nie ma. Jest to przełom technologiczny. A jak czegoś nie ma, to się nie psuje. Dodatkowo w hybrydowej Toyocie mocny silnik elektryczny wykonuje najcięższą pracę, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu. Odciążony silnik benzynowy pali mało i jest praktycznie bezawaryjny. Stąd czołowe miejsca hybryd Toyoty w rankingach niezawodności niemieckiego Instytutu TIF. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Przepisy podwyższające wiek emerytalny w Trybunale Konstytucyjnym. Jutro sędziowie wydadzą wyrok. Dwie rodziny z dziećmi z warszawskiej Pragi tę noc spędzą w swoim dotychczasowym lokum. Eksmisję wstrzymano. W Wielkopolsce zatrzymania w związku z handlem bronią. W ręce policjantów wpadły 4 osoby. Decyzja powinna zapaść już jutro. Nie pomogły protesty związkowców ani zwykłych obywateli, dlatego teraz nad ustawą, która podwyższyła wiek emerytalny do 67 roku życia, pochylił się Trybunał Konstytucyjny. Jego sędziowie od wczesnych godzin porannych rozpatrywali skargi Solidarności, OPZZ oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jakie argumenty przeciwników i zwolenników ustawy padały przed Trybunałem? O tym Ksenia Maczczak. Dłuższe życie Polaków wcale nie świadczy o życiu w dobrym zdrowiu, przekonywał pełnomocnik Solidarności profesor Marcin Zieleniecki. Na dowód pokazywał dane GUS-u i Eurostatu, a następnie pytał. Dlaczego aż tak bardzo ten wiek emerytalny został podniesiony? Z kolei Józefina Hrynkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości zwracała uwagę, że ustawa podważa zaufanie do państwa. Nierówno traktuje obywateli, narusza zasady ubezpieczeń społecznych. Przeciwnicy projektu wskazywali też, że przepisy zmieniono w zasadzie bez dialogu społecznego, ale z tą argumentacją nie zgodził się przedstawiciel Sejmu Borys Budka z PO. Mało jest ustaw, o których społeczeństwo byłoby tak dobrze poinformowane. Dlatego w konsekwencji Sejm liczy, że ustawę uda się obronić. Przytacza też dane, które pokazują, że obecnie na jednego emeryta przypadają 4 osoby zdolne do pracy. Za 50 lat będą tylko 2, co uniemożliwi wypłatę emerytur na odpowiednim poziomie. Pytanie tylko, czy sędziowie te argumenty podzielą, ale tego najwcześniej dowiemy się jutro. Ksenia Maczczak, Polskie Radio. Dwie eksmisje rodziny z dziećmi zaplanowane na warszawskiej Pradze Południe wstrzymano. Trudno jednak ustalić, kto i dlaczego podjął taką decyzję. Rzeczniczka Południowo-Praskiego Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Dominika Adamska miała do przekazania jedynie krótki komunikat. Eksmisje w dniu dzisiejszym nie odbyły się, zostały wstrzymane i w dniu dzisiejszym komornik odstąpił od ich wykonania. Na miejscu pojawiło się kilkadziesiąt osób, m.in. dziennikarze i przedstawiciele Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, którzy chcieli zablokować działania komornika. Zdaniem szefa kancelarii Piotra Ikonowicza właśnie to miało decydujące znaczenie dla wstrzymania eksmisji. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że gdyby nas tu dzisiaj nie było, to te eksmisje by się odbyły. Jedna z rodzin, które miały być eksmitowane, to państwo Tomasz i Urszula Tworek, którzy z trójką małych dzieci mieszkają w pustostanie. Jak tłumaczą, uciekli od rodziców, którzy są alkoholikami. W urzędzie nam mówią, że złamaliśmy po prostu prawo. Że prawnego. Po prostu włamaliśmy się do tego mieszkania. Tak to tłumaczyliśmy po prostu, że uciekliśmy z piekła, żeby dzieciom stworzyć chociaż jakąś tam rodzinę. Staraliśmy się o mieszkanie, żeby gmina nam dała. Nie, że tak sobie weszliśmy, bo mieliśmy taki kaprys, tylko uciekliśmy, żeby dzieci tego nie przeżywały. Obie rodziny miały trafić do lokalu tymczasowego, gdzie mogły przebywać maksymalnie 3 miesiące, bo za taki okres płaci miasto. Później trafiłyby na bruk. 4 osoby zatrzymane w związku z handlem bronią w Wielkopolsce. Policjanci i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zabezpieczyli kilkanaście rodzajów karabinów, a także pistolety i sporą ilość amunicji. Przechwycenie broni to wynik kilkumiesięcznej pracy prawie setki wielkopolskich policjantów i funkcjonariuszy CBŚ. W czasie działań funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie kilkanaście sztuk różnych rodzajów broni, długiej i krótkiej, elementy tej broni, a także tysiące sztuk amunicji. Dwóch spośród zatrzymanych mężczyzn trafiło do aresztu. Tłumaczy Dawid Marciniak z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Przestępcy ukrytą broń trzymali m.in. w psiej budzie. Broń była schowana w dyskretnych miejscach. Zapewne przestępcy liczyli na to, że uda im się tę broń ukryć przed śledczymi. Biegli będą teraz ustalać, czy ta broń nie posłużyła do popełnienia przestępstw w przeszłości. Zatrzymani usłyszeli zarzuty nielegalnego posiadania i handlu bronią. Grozi im do 10 lat więzienia. A relację przygotował Jacek Kosiak. Zamiast chipsów czy batoników, jabłko, pomidor lub sałatka i to 5 razy dziennie. W Warszawie podsumowano kolejny rok kampanii, która ma zmieniać nasze żywieniowe nawyki. I wcale nie chodzi wyłącznie o zdrowie. Profesor Maria Koziołkiewicz podkreśla, że warzywa i owoce pomagają nam w utrzymaniu zgrabnej sylwetki, dobrego samopoczucia i zdrowia. Są z reguły niskokaloryczne, dostarczają witamin, minerałów, błonnika. Współorganizatorka akcji Barbara Grele dodaje, że codziennie powinniśmy zjadać 40 dekagramów owoców i warzyw podzielonych na 5 porcji, w tym 2 to owoce, a 3 porcje to warzywa. Surówka do obiadu, do śniadania, powinna to być szklanka soku, powinna to być kanapka z kawałkiem pomidora, z kawałkiem ogórka i nie malutki plasterek, tylko rzeczywiście przynajmniej połówka. Niestety nie możemy najeść się na zapas. Nasz organizm nie jest w stanie kumulować witamin i składników mineralnych dostarczanych w owocach i warzywach. Te cenne składniki są wykorzystywane na bieżąco i dlatego trzeba je uzupełniać, jedząc regularnie 5 porcji warzyw, owoców lub wypijając szklankę 100% soku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. A ty z jakich warzyw wypiłeś dziś soczek? Dzisiaj z pomarańczy. To nie warzywo. A to nie piłem soku z warzyw. No to musisz, koniecznie. To jeszcze wszystko przed tobą. A ty z jakich warzyw wypiłeś przed 20? Z marchewki, mój drogi. No dobrze. No dobrze. 5 kolejnych turniejów, 5 kolejnych porażek. Nie wygląda to najlepiej. Jerzy Janowicz znowu przegrał swój pierwszy mecz w turnieju. Tym razem w Madrycie. W 3 setach uległ Łotyszowi Ernestowi Gulbisowi. W kolejnym turnieju w Rzymie będzie miał masę punktów do obronienia, bo w zeszłym sezonie grał tam w ćwierćfinale i to z samym Rogerem Federerem. A propos Szwajcara, wycofał się w ostatniej chwili z zawodu w Madrycie i w tym momencie szczęście uśmiechnęło się do Łukasza Kubota. Mimo, że nie przebrnął kwalifikacji, zastąpi Federera i w drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Gilles Simonem. Thiago Cionek w kadrze Polski to nowy pomysł trenera Adama Nawałki na obronę w naszej piłkarskiej reprezentacji. Cionek, który ma pochodzenie z Brazylii, gra obecnie w Modenie i ma pomóc naszej linii obronnej w zdecydowanie lepszej grze. 13 maja Polska spotka się w Hamburgu towarzysko z Niemcami. Za to w piłkarskiej ekstraklasie mamy zmiany trenerskie. Marcin Brosz został zwolniony z funkcji trenera Piasta Gliwice. Powód, zdaniem rzecznika klubu Mateusza Małka, jest oczywisty. Jesteśmy w trudnym momencie. Znajdujemy się 2 punkty ponad strefą środkową. Przed nami 5 najważniejszych meczów w tej rundzie rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy. Stąd zarząd podjął decyzję o zmianie trenerów, szkoleniowca. Pierwszego poznamy już jutro, myślę, że jeszcze przed południem. Ale to nie koniec zmian. Szkoleniowcem Krakowi zostanie były selekcjoner reprezentacji Polski, Waldemar Fornalik. Zastąpi w drużynie Pasów po tym sezonie Wojciecha Stawowego. W siatkarskiej ekstraklasie też zmiany, tyle że wśród zawodników. Libero Michał Żurek przejdzie z AZS-u Olsztyn do ASEKO Resowi Rzeszów, a inny libero Paweł Zatorski z PGS Krybełchatów do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Dla kibiców koszykówki też coś mam. Kevin Durant został uznany za najlepszego koszykarza NBA w rundzie zasadniczej i to dość oczywisty wybór. U nas za to zakończył się 3 mecz ćwierćfinałowy w Tauron Basket Lidze. Rosa Radom wygrała z Anwilem Włocławek 86-74, ale po 3 meczach przegrywa 1-2. I na koniec o Formule 1. Czy bolidy formuły pojawią się w Soczi? Na październik zaplanowano pierwsze w historii Grand Prix Rosji. Tymczasem impreza stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jeśli społeczność międzynarodowa zamrozi przepływ gotówki do Rosji, wyścig najprawdopodobniej nie odbędzie się. Jeśli nie doszłoby do tych zawodów, no to wiadomo, jak ucierpi duma Władimira Putina. Wkrótce do prezydenta Rosji wybierze się zaniepokojony szef Formuły 1 Bernie Ecclestone, który zamierza zrobić wszystko, by Grand Prix doszło do skutku, ale w tej sytuacji nawet Bernie może nie pomóc. No to ja też mam do ciebie pytanie, bo gdybym miał wytłumaczyć dziecku, czym się różni warzywo od owocu? No to jest zupełnie oczywiste. No? No każdy to wie. No ale dziecko nie wie. I co byś powiedział? Nie wiem, no na pewno jest jakieś wytłumaczenie.

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miecudnika Dagmar Peser. Zapraszam na Magię Wagli. Dzisiaj wydanie Higiena Ucha. Wydanie bez bębenku, bez gitar przesterowanych elektrycznych i nieelektrycznych. Chyba w ogóle gitar nie będzie za wiele. Oj, żebyś się jeszcze nie zdziwił. Dzień dobry wieczór Państwu. Dzisiaj rzeczywiście higienicznie. Powodów jest kilka. No, pierwszy taki, że to pierwszy nasz wtorek tego miesiąca. Drugi taki, że te aksamitne dźwięki wiolonczeli, gdyż wiolonczeli chciałbym pierwszą część poświęcić, mam nadzieję, ukoją skołatane nerwy maturzystom. Trzeci taki, że byłem u dentysty i będę musiał znowu się u niego pojawić, co bardzo mnie rozkojarzyło i potrzebuję troszkę wytchnienia. No a czwarty wreszcie taki, że pani Magda ma gorączkę i chciałaby troszkę podrzemać. Myślę, że przy wiolonczeli się fantastycznie wiedrzemało. Pani Magda zadała nam podchwytliwe pytanie, co sądzimy o piosence do Eurowizji, na Eurowizję. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem, nie wiedziałem nawet, że jest Eurowizja jakaś w tym roku, specjalnie się tym nie interesuję. A już jaka piosenka, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. To była, proszę Państwa, sonata na wiolonczele i piano opus 109, sonata numer 1. Grał Paul Tortelier na wiolonczeli i Eric Halsdick na fortepianie. Też Gabriel poprzynosiłem... Fora, no tak, Gabriel Fora. Nie, jeszcze no, nie, nie powiedziałeś. Akurat mam pieśń, która, która gdzieś... gdzieś dobrze chyba się połączy, bo to będzie Ludovico Einaudi, którego czasami od czasu do czasu przynoszę. On taki jest zachwycony tym, tą twórczością, którą prezentowałeś przed momentem. No to się zna. No i na tych płytach różnie jest, bo bardzo dużo kompozycji filmowych tak naprawdę na płycie Divenirek z 2007 roku. O, taką przyniosłem. A chciałem tylko powiedzieć, że też mam wiolonczelę, więc będę... W domu? W domu nie mam, ale mam tutaj na płycie, na okładce. Myślałem, że tam byłeś wiolonczelę drugą kupę. Nie, aż tak nie zaszalałem. Ale tu mam wiolonczelę z nogami i rękami, widziałeś? No. Wiolonczelę? Więc też będę gdzieś tam ci towarzyszył z wiolonczelą. Na razie Ludovico Einaudi na fortepianie z całą orkiestrą. Monday, poniedziałek utwór, chociaż dzisiaj wtorek jest. Thank you. No i Ludovico Einaudi tutaj solo na fortepianie, ale z płyty Di Venire, gdzie pojawia się też z orkiestrą. Piątym powodem mojej melancholii jest fakt, że w przyszłym tygodniu się z Państwem nie usłyszę ani nie zobaczę, gdyż wyjeżdżam na chwilkę wprawdzie na niezbędny wypoczynek i zostawiam Państwa samego z panem Fiszem, więc będzie zapewne bardzo przyjemnie. Fakt jednakowego rozstania napawa mnie smutkiem, który to smutek zapewne podkreśli teraz pani Jojoma, jako że jesteśmy przy wiolonczeli. Wykona utwór napisany przez Bright Shenga, to jest tu urodzony w Szanghaju chiński kompozytor. W 1955 roku się urodził, czyli no, średniego pokolenia, tak to nazwijmy, Jojoma. Pieśń. Tak, Jojoma zagrał dla Państwa utwór pod tytułem Seasons, napisany przez Brighta Shenga. To ja do fortepianu zapraszam wiolonczelę. Brian Crane to jest taki kompozytor bardzo gdzieś podobny, zbliżony, jeżeli chodzi o inspirację i także muzykę filmową do Ludovico, tylko że z Ameryki, dokładnie z Hollywood. Brian Crane nie tylko komponuje muzykę do filmów, ale od czasu do czasu wydaje płyty solowe. A niekiedy dokładnie dwie takie płyty wydał z wiolonczelą, w towarzystwie wiolonczeli. I tak nazywa się płyta Piano and Cello, tak? Duet, cello, duet. Więc... Cello. Brian Crane. Nie wiem, czy słyszałeś kompozycję, tam jest bardzo różnie, no, ale tam, gdzie słuchasz i Satie, i Debussy'ego, to robi się bardzo ładnie. Spring Waltz, czyli taki walec na wiosnę naszą. Brian Crane. Thank you. Brian Crane z płyty Piano and Cello Duet. No i patrz pan, jak pięknie się zespoliliśmy, gdyż u mnie też będzie duet, zresztą prezentowany państwu parokrotnie, ponieważ bardzo on jest uroczy, Ania Lechner, grająca na wiolonczeli, Vasilis Zabropoulos i utwór naszego ulubionego Iwanowicza Gurdjieffa pod tytułem Duduki, także troszkę mistycyzmu. Prosty ten Gurdzijew, ale zawsze się go fajnie słucha, nie? Bo jest taki fajny. Pan Remigiusz pozdrawia z Toskanii. No właśnie, słyszałem, że coś ten weekend nie za bohaterski, jeśli chodzi o pogodę, no ale zależy w jakiej części Toskanii. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za anons. Ja przyniosłem po raz kolejny płytę, o której już kiedyś opowiadałem. Wendy Sutter i Philip Glass, to z czasu, kiedy byli parą. Nie wiem, być może cały czas są. I wtedy właśnie Philip Glass napisał kilka pieśni na wiolonczele solo dla pani Wendy Sutter, która na co dzień związana jest z Bang on a Ken All Stars, których też przynosiłem wielokrotnie. Płyta podzielona jest na dwie części. W pierwszej jest sama wiolonczela, w drugiej pojawia się i perkusja i sam pan Philip Glass na fortepianie. Ja wybrałem pierwszą pieśń z pierwszej części, która nazywa się po prostu Song numer 1. Właśnie takie brzmienie wiolonczeli bardzo, bardzo lubię. Matowe, grane często w dole. I rzeczywiście ta pierwsza część tej płyty, tego duetu Wendy Sutter i Philip Glass, tak właśnie brzmi. No, a teraz chwilkę odpoczniemy sobie od wiolonczeli, gdyż pani Agnieszka Obszańska poprowadzi państwa po terenie kultury, a z tego co wiem, o ile dobrze mnie poinformowano, dzisiejsze wydanie dotyczy zakolegowanego z nami zespołu. No, jeśli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeśli nie, to też bardzo serdecznie pozdrawiamy zespół na górze. Pani Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś zapraszam na spotkanie z zespołem na górze. Jeśli ktoś nie słyszał o tej formacji, to warto przyjrzeć się im bliżej, bo raz, są rewelacyjni na żywo, a dwa, za całym przedsięwzięciem kryje się coś jeszcze, bo na górze to coś więcej niż zespół muzyczny. Zatem ruszajmy z opowieścią i sięgnijmy do dość odległej historii początków zespołu. Grupa na górze, która powstała 20 lat temu już w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, to spotkanie osób, które, ja to tak określam, przez wyrozumiałe społeczeństwo są określane jako niepełnosprawne i osób, które są określane jako pełnosprawne. To spotkanie okazało się takim bardzo żywiołowym, spontanicznym projektem, który przede wszystkim sprawdza się na koncertach. To między innymi Pablo Paweł docenił, z którym niedawno koncertowaliśmy. Mówi o nas, że jesteśmy wulkanem energii, grupą, która jest petardą na scenie. Mówi Wojciech Rec. I faktycznie tak jest, bo ja staram się nie mówić o tej niepełnosprawności chłopaków. Zawsze staraliśmy się, aby na górze było normalnym zespołem, który gra tak jak inne normalne kapele na scenie i że nie jest traktowany z litości. Określiliśmy to sobie tak, że jeżeli coś zrobimy fajnego, artystycznego, to ma to być na takim poziomie, aby widz klaskał za naszą porządną robotę artystyczną, a nie z litości dla osób niepełnosprawnych. To biegnijmy dalej. Przez kilkanaście lat grali w siódemkę, potem dwójka muzyków odeszła do zespołu grabarza Strachy na Lachy i nastąpiła czteroletnia przerwa. Co było dalej? I stwierdziłem, że albo będziemy to ciągnąć i robić nadal fajną rzecz w czwórkę, czyli bez basisty i bez elektrycznego gitarzysty, albo to upadnie. I na szczęście udało się, bo ja też tak wyszedłem z założenia, że zwracamy uwagę na jakość tego, co robimy, ale też na górze to jest takie wydarzenie sceniczne z pogranicza koncertu i spektaklu. I muzyczne, i społeczne wydarzenie. Podstawą właściwie do okresu sprzed miesiąca to była czwórka. Robert na perkusji, Adam na wokalu, Krzysiek na klawiszach gra i ja na gitarze akustycznej. I od niedawna mamy basistę. Udało nam się znaleźć kolegę, który właściwie nas znał od lat i okazał się bardzo fajnym muzykiem. I w takim właśnie składzie grupa na górze występuje na koncertach. Jeśli chodzi o coś mniej ulotnego, to najpierw powstała kaseta Kolorowo Mowa, która to trafiła w odpowiednie ręce i zaczęła krążyć wśród wielu muzyków, którzy zainteresowali się grupą. Ostatecznie trafiła do Licy, Lux Torpedy aktualnie. On się tym zachwycił, stwierdził, że nagra płytę nam. Namówił nas, żebyśmy jeszcze raz ten materiał nagrali profesjonalnie w studiu w Warszawie. Różne były opinie o tym, jego kolegów między innymi. Na przykład Tomek Budzyński bardzo był niezadowolony z kształtu tego, bo fakt, że studio nagraniowe, takie osobne nagrywanie każdego instrumentu, tłamsi każdego muzyka. Wszystko jedno, czy jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny. I u nas też coś takiego jest. Wyszła wtedy ta płyta, Regeneracja. Potem nagraliśmy już zupełnie niezależnie drugą płytę, Satysfakcja. I teraz, będąc mądrzejsi o te nagrania, chcemy nagrać to na tak zwaną setkę. Będziemy po prostu grać razem na naszej sali prób, czyli w miejscu, które znamy, razem, bo to po prostu podnosi żywiołowość każdego z członków. Każdy z nas się czuje po prostu swobodnie, kiedy gramy razem, normalnie, jak na próbie, czy jak na koncercie. O projekcie nowej płyty możemy poczytać w serwisie wspieramkulturę.pl. Tam też można wesprzeć powstanie nowej płyty zespołu na górze. Czas mamy do 9 maja. Na serwisie Wspieram Kulturę w tej chwili na pierwszym miejscu, na głównej stronie, znajduje się projekt pod tytułem Podziemny, niepełnosprawny rok na górze. Jeżeli chcecie nam pomóc w wydaniu tej płyty i potem ją posłuchać, bo co ważne, każdy, kto nas wspiera, dostaje potem płytę. Bardzo zachęcamy, bo to, co zrobiliśmy, naszym zdaniem jest świetne. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Zachęcam ja. Aby przyjrzeć się grupie na górze, wystarczy wejść na stronę www.wspieramkulturę.pl, a więcej też na terenowym profilu www.facebook.com/terenkultura. No i pierwszą godzinę zakończy gitara. Egberto Gismonti, który chyba się nigdy jeszcze nie pojawił w tej audycji, z Gerbarkiem i Charlie Hayden.